Разбирането на словото. 15 октомври 1933 година. 5 часа, София. Изгрев. Утринно слово, 1933 година, от книгата Новото разбиране. 15 минути размишление. Чете се четвърта глава от Евангелието на Марко. Има една голяма мъчнотия в разбирането на Словото, която проистича от чисто външни причини. Това не е извинение за човека, че причините са външни или вътрешни. Външните и вътрешните причини, каквито и да са те, не трябва да спъват човека. И външното е за полза, и вътрешното е за полза. И външното е за вреда, и вътрешното е за вреда, за онзи, който не разбира. Някой път казваме, че духът говори отвътре, но духът говори и отвънка. Има хора, които го разбират отвънка, а онези, които не го разбират отвънка, едва го разбират и отвътре. Та някои сега мислят, че отвътре, като им говори духът, те са по-напреднали. Не, те даже са по-изостанали. Всякога за нещо, което ни липсва, се оправдаваме с някое друго качество. Ще обясня външното с една мисъл. У човека има желание да се облече хубаво. Той е едно свойствено желание на цялата природа. И в най-древните същества, даже и в цветята, има едно желание да се облекат хубаво, с шарени дрехи, да излязат да се покажат на ближния си. И с човека е същото, но питам. След като се облече човек с една хубава дреха, тя какво е допринесла за него? Нещо съществено допринясе ли? Ти си гладен и ако те облекат с една хубава купринена рокля, но не ти дадат да ядеш, какво те ползва дрехата? Ходиш навсякъде, показваш се, всички казват, отлична е дрехата, гледат я, опипват и плътта, питат откъде си го взел. Очите на хората остават на дрехата. Хубаво е всичко това, но липсва нещо друго. Усещаш, че си гладен. Ние носим един живот външен, който е живот на една хубава дреха. Всички казват, ти си много добър човек. Като тебе няма подобен. Ти си светлина, ти си благословение. Ти си светия, ти си такъв онакъв, но ти седиш и нещо ти казва. Такъв си, онакъв си, но липсва ти нещо. Той е разбирането на словото. Не да кажеш, това не ми трябва. Трябва да не хвърлиш дрехата, това е една крайност. Когато Йоан Кръстител бил в пустинята Юдейска, той бил облечен в дреха от камилска вълна, препасана с кожен ремък, но усещал пак, че нещо му липсва. Туриш новите дрехи, но ти липсва нещо съществено. Същественото е словото, разбирането на той слово. Когато се разбере той слово, човек почва да работи. Казва някой, когато му дойде времето, ще работя. Та кога не е дошло времето? Сега не е ли дошло времето? Ами когато изгрее слънцето? Та кога слънцето не изгрява? Когато дойде духът? Та било ли е време, когато духът не е идвал? Той постоянно идва. Изпуснали сте и духа, и слънцето. Изпуснали сте първия дух и първото слънце. Гледайте втория дух да не изпуснете. Ще дойде и трети, четвърти, безконечни са. Не изпускайте нещата. Щом съзнаеш, че си изпуснал нещо съществено, не се извинявай, не се оправдавай все с разни причини. Никаква причина не те извинява. Когато си изпуснал първото слънце, което е изгряло, тогава иди да намериш всички хора, които са го посрещнали, да ти разправят как е изгряло първото слънце. Ще намериш и онези, които са възприели първия лъч, да ти разкажат нещо за него, а не да казваш, и без него може. защото всеки един човек в света е един отворен прозорец, през който божествената светлина в даден случай може да мине. Следователно, щом намериш един ближен, на когото съзнанието е пробудено, през прозореца на този ближен погледни и ще видиш божествения свят. И нека всеки човек ви бъде като божествен прозорец, за да видите това, което е отаено дълбоко в човека. Всички работи, които са отаени в нас, Бог иска те да станат изявени точно на времето си. Защото ако не бяха отаени, нямаше да станат на време. А отаени неща са всички, които стават точно на времето си. И ти не се безпокой, че са отаени. Те ще се проявят точно на време. Ти се безпокоиш и казваш, може би след милиони години. Никакви милиони години. 1 милион наши години, това е само една секунда, един миг на Бога. Ти гледай всеки миг да разбереш този милион. Като дойде този момент да разбереш тази истина, която може да дойде в душата ти, словото, което ще дойде да го разбереш, а не онова, което отвънка можеш да придобиеш. Един ден, гледам, отдалече се запътил един брат. Иде към мене. Аз чета мисълта му. Той сега очаква аз да го поздравя, да му се усмихна. Хубаво, но аз вървя и му казвам така. Не му говоря гласно, но все си казвам. Трябва да ходиш по пътя на Божията любов. Трябва да ходиш по пътя на Божията мъдрост. Трябва да ходиш по пътя на Божията истина. А той си мисли аз да го поздравя. Да си поклатим главите и да си отминем. Питам, разбрал ли е той думите, които му казах? Той може да каже, учителя ме поздрави. Ни най-малко. Аз съм го поздравил, но той ни най-малко не е разбрал какво съм му казал. Поздравления ще има, ако ти ходиш по пътя на Божията любов. Ако ти ходиш по пътя на Божията мъдрост. Поздравления ще има, ако ти ходиш по пътя на Божията истина. Тогава ти ще имаш поздравление, ще имаш здраве, ще имаш всичко. Но не ходиш ли по този път и всичките учители да се съберат, нищо не могат да ти помогнат. Защото какво разбирате вие под думата учител? Учител е всеки, който учи хората да не пъплят по земята, а да се изправят и да гледат слънцето как изгрява. Учителят е онзи, който те изправя да станеш на краката си. Дяволът те е вързал, турил ти е превръзки на очите, но Христос с плюнка снема тия превръзки от очите ти, за да прогледнеш. Има една опасност. Всяка вечер, когато се спите, дяволът и той ходи, обикаля и може да са залепени очите ви. А като станете сутринта, може да не сте разположени. Има нещо сложено вътре в тебе. Ти не си в духа си. Не си разположен и почваш да търсиш причините. Това няма, онова няма, този е виновен, онзи е виновен. После вземеш книгата да четеш, казваш. Недовиждам, трябва да потърся някой лекар. Лекарът ти казва, че преди имаш. Казваш, устарял съм. Не, не е това причината. Нито преди имаш, нито си устарял. Но дяволът е дошъл и ти казва, че ти си вече стар, че твоята работа е свършена. И ти, след дявола, повтаряш по няколко пъти, че си устарял и че преде имаш. И то така и става. Че си устарял много добре. Че преде имаш много добре. Нали в стаите си хората все предета имат, да не избелеят килимите. Нали в света се продават предета. Можеш да имаш и предета, стига да са купринени. Но по-добре е без предета. Сега може да запитате на кого говоря, на вас или на външните. На вас говоря, които имате предета, и на онези говоря, които нямат предета, и на тях говоря. На онези, които имат предета, казвам. Да си вдигнете вашите предета, не да ги спускате съвсем. А на онези, които нямат предета, казвам. Внимавайте да не би предетата да дойдат при вас. Важното в дадения случай не е онова, което се говори, а онова, което човек може да разбере и да приложи в живота си. Радостта, която той може да придобие в даден случай, тя е важното. Ти седиш и казваш: едно време каква радост имах, как духът говореше в мене. Едно време може, но сега е важното, сегашния момент е важен. Тогава вие ще се намерите в положението на онзи българин, покачил се на една круша и седнал там. Минава един негов приятел и го вижда. Какво си се покачил там горе? Този му казал: остави се, преди половин час мина една мечка и ме изплаши. Какво има да те плаши една мечка? Е, едно време как ги биех мечките, а като остарях, едва сполучих да се покача на крушата отгоре. След като си се качил на крушата, след като си се освободил от тази мечка, каква е полката от това, че тази мечка те е принудила да се качиш на крушата? Ти казваш: оплаши ме тази мечка, но слава Богу, че се намери тази круша, щеше да ме съсипе иначе мечката. Аз да ви дам тълкование на това дърво. Мечката пита този страхливец: ти от дървото на живота храниш ли се? Познаваш ли това дърво? Кое дърво познава човекът? Тази мечка показва на човека, че това е дървото, което го е спасило. Това дърво, което ще спаси човека, това е живият хляб. Това е словото. Всяка една опитност, това е една мечка. Ти се качиш на дървото. В дадения случай ти носиш хубави дрехи, но не си разбрал същественото, което трябва да дойде до душата ти. И често аз минавам и гледам, мнозина от вас сте на крушата отгоре. Един ми разправя за едно страдание, за една мечка. Друг ми разправя за друга. Трети за трета, за четвърта мечка. В България всеки за мечки ми разправя, за вълци, за змии. Каква голяма беше тази мечка? Казвам: беше ли голяма колкото един вол? А, по-голяма от един вол. Аз не съм виждал мечка по-голяма от вол. Мечката е голяма, но волът е по-голям от мечката. Страхът е, който преувеличава нещата. Вие всякога преувеличавате своите мъчноти и страдания. Страданието има едно вътрешно предназначение. Когато разтриват един болен крак, силата не е в разтривката. Разтривката е причина кръвта да приижда, силите на живота да минават през болното място, за да оздравее кракът. Ако чрез това разтриване кръвта е дошла и ако животът е дошъл на болното място и болката се е махнала, тогава всяка разтривка е на място. Но ако животът не е дошъл, ако не се е променило страданието, тази разтривка може да е направена, но тя не е на място. Този, който те разтрива, трябва да има вяра. Вяра има, а болката не се е махнала. Тогава не се заблуждавайте, няма вяра. Тъй, ако седя пред един чувал с жито от 100 кг и казвам, че имам сила да вдигна този чувал, а не мога да го вдигна, значи имам сила, но силата ми е по-малка от този чувал. Ако аз имам една мъчнотия, която е дошла в мене, не е ли това мъчнотия, която ме изпитва докъде е достигнала моята сила? Казвате: едно време аз бях търпелив. Е, колко си бил търпелив? 10 кила си вдигал, това не е търпение. Ама 20 кг съм вдигал. Това не е търпение. 30, 40, 50, 70, 80, 1000 кг да вдигаш. Това още не е търпение. Аз чета сега по лицата на всинца ви едно нещо. Една баба е разправила на внучетата си, на 10 внуци, приказки и казва: слушайте, баба, ще те слушаме, но да стане по парката. Първо да хапнем, че после пак ще те слушаме. След като ни дадат по парката, приказките могат да се слушат. По парата трябва най-първо разбиране на словото. В този вътрешен процес на живота във вас има едно вътрешно недоволство. Ще се освободите от него. Той недоволство е една празнина, която трябва да се запълни с онова същественото. Вие ще чакате Божият дух да дойде и слънцето да изгрее. Всичкото е отлично, хубаво е. Това празното пространство трябва да се запълни на всяка цена. И туй запълване не е един механически процес. На вас ще ви обясня онази мисъл, която е скрита и която трябва да разберете. Минават 10 души покрай един човек, който е разтревожен. Казва първият: какво има? Е, остави се. Е, няма нищо, ще мине. Как ще мине? Той си заминава, минава втори и той го пита: какво си разтревожен? Е, какво? Ще търпиш. Е, ще търпя. И той си заминава. Всичките 10 души все минават и така казват. Дали му един урок, но никой не му показал как да разреши задачата си. Този човек е бил един млад момък и неговата възлюбена му казала така: слушай, аз искам от теб една хубава рокля. Ако ти не можеш да спечелиш пари за една рокля, не искам да те видя. Да се не явяваш вече пред мене. И мисли си той какво да направи. Ако ни занесе роклята, не може да я види. Ето че минава един приятел, потупва го по рамото и казва: ще се оправи. Дава му пари за роклята и двамата тръгват да си говорят. Сега ще се оправи работата. И той взема роклята. Аз съм за новите рокли. Аз съм за новите дрехи. С нови дрехи трябва да се явим пред лицето на Бога облечени. Сега, като ви говоря, не дейте да мислите, че има нещо непостижимо. Всичките неща, за които аз ви говоря, са неща постижими, даже и за най-малките деца. Когато човек не разбира, нещата са непостижими. Няма нищо непостижимо, но никога не се стремете вие по-вашему да разбирате нещата. Има един особен начин за разбирането на Божественото Слово. И този начин аз ще ви го кажа. Болният да яде, когато е гладен. Щом не е гладен, хляб да не туря в устата си. Болестта е за предпочитане. А когато вече дойде гладът, не слушайте болестта. Яш тогава, но малко яш. Малкото ядене действа лечебно. Но щом не е дошъл гладът, ти остави болестта да действа, както тя знае. Нека те тъпче болестта. Не питай болестта, която тъпче човека, какво иска да му каже. Има ли нещо лошо в болестта? Това е харман, конете ще обикалят наоколо, ще тъпчат. Какво лошо има в това тъпкане? Тъпче се житото отгоре, но зърната излизат. При всяка една болест е същото. И ако вие четете историята на всички свети, ще забележите, че всякога след едно голямо нещастие, след една голяма несрета в живота, винаги е идвало едно голямо благословение. Изчитайте всичко онова, даже една малка неприятност, която иде в живота, че носи нещо хубаво. Това ще дойде. Следователно трябва да е така. Та това трябва да знаете. Сега в душата на всички ви има една идея залегнала. Вие искате да имате знание. Тази мисъл е отлична. Искате да бъдете силен? И това е отлична идея. Искате да бъдете здрав? Отлично! Но ако имате знание, за кого ще го употребите? За себе си. Ако имате сила, и нея ще употребите за себе си. Ако имате здраве, също за себе си. Е, какво ще допринесе човек, ако използва качествата си само за себе си? Във висшето общество ходят почти всяка седмица да си лакират ногтите. Така по особен начин изглеждат ногтите, че отдалече лъщят, и човек като върви по пътя все си показва пръстите. Това е личността. Личността на човека е една прекрасна хубава дреха, но хляб не дава. При нея ти можеш да имаш всичките похвали на хората, но гладен ще умреш. Това е то човешката личност. Казвам, тя е потребна за дреха отвънка. Дрехата трябва да стане като едно средство само за външна обвивка на душата, за да дойде словото отвътре. Като говорим за любовта, разбираме онова отношение, което съществува между хората. Като се обичат хората едни други, с това дават най-същественото от себе си. Чрез любовта иде хлябът на живота, чрез мъдростта иде светлината, Знанието, това е същественото в света. Чрез истината иде хлябът. Този хляб, който дава свобода на човека. Тогава, ако ти нямаш онзи хляб, който носи живота, ако нямаш онзи хляб, който носи знанието, който носи свободата, питам, какво представлява тогава една хубава дреха, която носиш отвънка? Тази външна дреха има цена само при хляба на любовта. Тази външна дреха има цена само при хляба на знанието, на мъдростта. Свободата има смисъл само тогава, когато е хлябът там, когато е истината вътре в човека. Тогава това, което Христос е казал едно време и което сега говори, е пак същото. Вие чакате да дойде духът. Чакате да дойде новата епоха. И чакате като онази младата мома, която поглежда постоянно през прозореца и все чака. Види едного и каже, този е, но той си заминава. Види втори, трети и всички си заминават. Тези момци са за някъде, не са за нея. И тя казва, ще дойде. Тя още не е готова. Тя не се е научила хляб да меси. Тя очаква момъкът да го донесе. Но тя не знае хляб да меси и да пече. Няма по-хубаво състояние от това да дойде във вас Божествения дух. След като дойде духът, тогава ще дойде работата. Ще трябва да се работи. Ти трябва да си на работа. Твоят възлюбен, като дойде, ще ти каже, да идем на разходка в градината. Но знаеш ли, че Господ ще те заведе в градината на бедните, на страдащите, в градината на болните, в градината на нещастията? Като влезеш в тази градина, ще видиш този сакат, онзи сляп, да се разхождат там. Питам, ако не разбереш тази тайна веднага, ще изчезне любовта ти. Ще влезете вътре и трябва да се помага тогава. И възлюбеният ще се опретне и ще почне да помага, а ти ще кажеш, тази работа не е за мене. И колко пъти ние напущаме тези хубави градини и се връщаме. И пак през прозореца чакаме. Пак възлюбения го няма. Не, аз не искам да ви туря всичкия товар на гърба, да ви кажа, че вие сте виновни. Аз говоря за един приятел, но той казва, защо ми се караш? Не е каране това, така си говоря. Но той иска да му говоря меко, внимателно, казва, защо ми се караш? Аз не съм невежа, разбирам всичко. Ние сме от тези, които мислим, че Господ не ни разбира. Молим се и казваме, не ни чува Господ, толкова години се молим и Господ не ни е чул, не ни е дал това, което искаме. Не е право това. Господ ни е дал много повече, отколкото даже заслужаваме. Сега, ето последната мисъл за днешния ден. Да се храните с хляба на любовта, да се храните с хляба на мъдростта, с хляба на истината. Един хубав обяд да направите с хляба на истината. Това е великото в живота. Това е което Христос днес носи в света. Има ли такова едно разбиране, тогава ще дойде той, което хората търсят. Само тогава ще дойде. Проявената любов на духа, проявената мъдрост на духа и проявената истина на духа носят пълния живот на Бога, на единия вечен Бог на живота.